राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम सीधी सारी बात भाई, ये नाशवान है, ये नाशवान है, नाश भाई और अविनाशी अविनाशी है। ये दिखता ये नहीं है, नहीं दिखे वो है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो बनकर देखिए है सो दिखे ना है सो सुंदर है वो सदा है। नहीं सो देखिए देखने वाला है, देखिए देखने वाला इंद्रिया मन बुद्धि के संसार सब वो नहीं है, वो है निकल नहीं है। ये तो सही जाएगा भाई, निश्चित बात पक्की बात है, सच्ची बात है, ये तो सिद्धांत की बात है। ये तो नहीं है, वो है जो है शरीर और संसार, यह किसी का रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, यानी ताकत नहीं है। और परमात्मा आत्मा यह नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही, शरीर और संसार नहीं रहेगा, आत्मा परमात्मा रहेगा। आत्मा परमात्मा एक है, शरीर और संसार एक है। ये जाने वाला जाने वाला को ये रहने वाला रहने वाला है, सीधी साधी बात है एकदम। आत्मा परमात्मा रहने वाला है, ये जीवात्मा सब रहने वाला है, परमात्मा रहने वाला है, ये शरीर नहीं रहने वाला है, संसार में नहीं रहने वाला है। सो सुंदर है सदा, सही नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो बड़े देखिए है सो दिखे ना है सो है कि आंखों से दिखता है। ये बात एकदम सच्ची बात है, नवी मान सो जीव लोगे वो है वो गतम मेरा अंश ये ममई वाला सुख रहने वाला और जीव ये रहने वाला है, शरीर और संसार नहीं रहने वाला है। ये प्रत्यक्ष बात है, अब आज पढ़ा नहीं रहा, दवाई नहीं रही तो वृद्धावर तो वो सो रहेगी, धनी ने धन सब सब एक है, जानवर जानवर सामग्री है अभी, और आत्मा परमात्मा ये रहने वाली सामग्री है, दो सामग्री है, सच्ची बात है। यह तो सामग्री जावेगी ही, कोई रख सकता नहीं, और रहने वाला है बिना सम्य शिष्य न कष्ट कर तू मनती, अविनाशी का विनाश कोई कर सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं, अविनाशी अनाश नहीं, अविनाशी अविनाश है तो अविनाशी क्या हुआ, अरे विनाशी रह जाए तो विनाशी क्या हुआ, विनाशी विनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी में डर लेगा, अपना विवेक लगा दो अपना सेव है परमात्मा हमारे ऐसे विवेक सब एक कविशा होगा पद आता है मैं तो न्यारा भूषण जी साहेब जी जी सौ गई मैं तो न्यारा भूषण जी साहेब जी सौ गई तो साहेब जी जी सौगन में तो न्यारा पक्की बात है साहेब जी सौगन तो रहेगा धन रहेगा कोई मर जाए तो मर गया नई बात हुई आ तो उठती है रहा है ये भी जाएगा ऐसे जाने वाला है भाई भाई दीर शेठ दीर घनश्याम दीर सुखदेव जी दुर्गा बाबू सब जाने वाला है रहता है बेटा रहता है रहता है उसे बेहतर रहते सुन रहता है नहीं तो नारा हो लिखता है रहते सुन रहता है ऐसा अविनाशी आयन जैसी भाग बने बेचनता है रहते सुन रहता रह सुन रहता है नहीं तत्ता वो नहीं तत्व है तो जाएगा भाई अंत तो तजेंगे पामर तू न तुझे अब ही थे ये छोड़ेगा तो हम पहल छोड़ते नहीं रहेंगे टकाओ लगा क्यों करते हम तो नहीं रहेंगे मन रहता है भगवान रहता है संसार बहता है गंगा जी बहु बहता है गंगा जी सिला है बड़ी वो है कभी गंगा जी में शुद्ध रहता है कभी मिट्टी आती है कभी फूल आते हैं कभी कूड़ा घटाता है कभी मुर्दा आता है कोई तीर्थ जीता आता है सब सिर है जो कहीं नहीं सीधे जो परमात्मा है पर फर्क पड़ता ही नहीं और रहने वाला वो रहने वाला में डेरा लगा जाती है रहने वाला में बहने वाला में डेरा लगा दिया रहने वालों ने रहने वालों ने रहने वाले में छोड़कर बहने वाले में डेरा लगा दिया यही दुखी बात है ज्ञान वाले बड़ा है गंगा जी निरंतर बहती निरंतर सुबह शाम रात रात छिप कर देख लो मैं कभी सास मारे ही यह संसार सबका सब बहता जा रहा है बारह गुणा बह गया जवानी फिर बार हो गया फिर जवान हो गया फिर मर गया फिर बार हो गया बहता ही बहता है बहता ही बहता बहुत रहे अब नहीं रहे अब पता लग गया मस्त जा पता लग गया तो मस्त मौज हो गई आनंद हो गया पता लग गया ये रहा नहीं अब इन्हें ले रोगे नहीं कभी रहा पे कभी दे रहे कभी रहा कभी जन्मता कभी मरता वो धन था ममई वांशो भगवान वांश यह प्रकृति का अंश और अमर रहने वाला भगवान का अंश पक्का ना पक्का पता लग गया मौत होगी पता नहीं रहा तब से रोते थे दुख आते थे वो बताना रद्द भगवतों का कौन है फल दे सुबह खेत सब फल देगा ले पक पका सूख जाए ठीक है अपने फल से मतलब है शरीर और संसार आत्मा और परमात्मा सबके अनुभव किए हैं जाता नहीं जानना बना जाता है पारक बना हुआ बाल बना नहीं रहा जवानी रही बूढ़ा हो गया तो ये तो जवानी से बूढ़ा हो गया और आप रहे आप वे आप स्वयं देख रहे जो बालक बने थे जो जवानी में रहे वही पूजन बने आप तो वैसे वैसे रहे और ये एकदम सब ज्ञान होगी बात है दिन वो देखकर संता ने कहा अपने काम ठीक होगा हमारे रहते कैसा रहना बेहतर रहने और रहो रह सकते नहीं रहने की जीत ही नहीं है रहोगे अविनाशी तो द्विधि यह सर्वनम तुम बिना समाभ्यस्य न कर सकता तुम्हारा ऐसे अविनाशी अविनाश कोई कर सकता नहीं और विनाशी को अविनाशी कोई कर सकता नहीं तो है जो का तुम्हें कितने जोर लगा दो तो क्यों फर्क गया क्यों जोर लगा एकदम सच्ची बात है एकदम पक्की बात अब तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी या तो तन जासी उड़ जाए रे आशा क्या उड़ जाएगा आशा ये रहेगा नहीं ये रहेगा नहीं रख शक्ता नहीं कोई ताक नहीं विनाशम अभ्यास है उसका विनाश होगा श्रद्धा नहीं इनको रख सकता नहीं सच्ची बात है सच्ची बात ऊपर का रहेगा नहीं पक्की बात दोनों बातें पक्की है दोनों बातें सच्ची है दोनों बातें एकदम ठीक है अपना देगा हरियाणा वालेगा हो जानवा आनंद हो जाएगा इतनी मौज होगी आप वो विलक्षण मालूम देगी आनंद हो गया मैं सपने से आंख खुली बड़ी भारी आंख खुली कुछ नहीं बात सच्ची बात है जाने भाई वो जाने दो झूठा तो वही झूठा ही रहेगा सच्चा सच्चा ही रहेगा आप जोर लगा लो भाई कुछ नहीं होगा अब सच्चे को जोर सच्चे में रह जाओ झूठे को अपना देगा सच्चे में लगा लो अपने मौज में जाएगी संसार तो जाएगा ये तो जाएगा की बात है, एकदम सबके अनुभव की बात है। एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की, एकदम सच्ची, एकदम पक्की, यह सब मिटने वाला है। भगवान आत्मा ये रहने वाला है, यह शरीर और संसार बहने वाला है। एक परमात्मा रहने वाला है और सब जाने वाला, मैं मानुष हूं, आप भगवान ही मानुष है, ये हम प्रकृति का अंश। प्रकृति कभी एक रूप रहती नहीं, स्वर्ग में महास्वर्ग में महाप्रलय में प्रलय में, अरे वो भी जगह बोलते ही नहीं, ये कभी बदलते ही नहीं, ये बदले में रहते ही नहीं, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। ये तो कभी बदलता ही नहीं, अरे वो बदले बिना प्रगति रहती ही नहीं, हरदम बदलती है, हरदम रहने वाला तो जाएगा नहीं, जाने वाला रहेगा नहीं, पक्की बात है। जाने वाला ही है, कैसे जाने वाला, जाने वाला अपने तो रहने वाले में जलेगा, क्यों आप उसी अंश है, मम्मी वंश ईश्वर अंश जीव विनाश, ईश्वर अंश चेतन अमर सहज स्पर्श, पांच बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज स्पर्श, इसमें बैठेगा, समय हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।